בעזרת השם יתברך. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות אבידה ומציאה, הלכה א'. א', על פי מה שכתב רבנו נורי יאיר במאמר ואיבן השם אלוקים את הצלע וכו', שכל הנפשות מלובשים בהכבוד, כי הכבוד יהם כל חי. ולפעמים הנפש נתרחקה מן הכבוד, ואזי הנפש עייפה. וזהו על ידי שאין מתפללים בכוונת הלב, בבחינת בשפתם כיבדוני וליבם רחק. כי כוונת הלב הוא בחינת נפש, בבחינת אליך השם נפשי אשא, ופרש רש"י ליבי אכוון. ואזי צריך להחיות הנפש על ידי בחינת מים קרים. ומים קרים נעשין על ידי בחינת רעמים. והם באין על ידי שנותנין כבוד אל זקן ששכח תלמודו עיין שם היטב. כי התרחקות הנפש מן הכבוד גורם שכחה אל הזקן בבחינת ועבדה חוכמת חכמה וכו', עיין שם היטב. ב. וזה בחינת מצוות השבת אבדה. כי האבדה היא בחינת התרחקות הנפש מן הכבוד. כי כל החפצים והעשירות הם בחינת נפשות. כי כל הנפשות שורשם בעשירות ושורשה בכבוד. כי כבוד שורש כל הנפשות כנ"ל. ועל כן רבי מכבד עשירים והיה נותן כבוד לכל אחד כפי העשירות שלו, שהיה אומר תנו כבוד לבעל 100 מנה, תנו כבוד לבעל 200 מנה. כי כל אחד כפי העשירות שלו כן שורשו יותר בהכבוד, ועל כן היה נותן כבוד לכל אחד לפי עושרו. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, איזה עשיר כל שבני עירו מכבדין אותו מפני עושרו. וזה בחינת עושר וכבוד, כי העשירות שורשו בכבוד כנ"ל. ועיקר הכבוד הוא אצל האדם, כמובן בדברי רבנו נורי יאיר, שעיקר הכבוד הוא רק אצל גדר האדם שהוא מדבר עיין שם. וזה בחינת בשפתם כיבדוני. וזה בחינת ובחלוק הוא לא אומר כבוד, איכל דה פה, כמובן. ועל כן כשהדבר נאבד מן האדם, נמצא שהוא בחינת התרחקות הנפש שבהחפץ הנאבד מן הכבוד, מאחר שרחוקה מן האדם ששם עיקר הכבוד. וזה בחינת עובד מבלי לבוש. שכל בחינת אבדה הוא מבלי לבוש, היינו בחינת התרחקות מן הכבוד שהוא לבוש. כי הנפש מלובשת בהכבוד כנ"ל. וזה בחינת עובד, שהדבר מוסב על הדבר הנאבד, דהיינו שהולך לאיבוד. כמו שפרש רש"י על פסוק הייתי ככלי עובד, שכל לשון אבדה וכו'. כי הדבר הולך לאיבוד מאחר שרחוקה מן הכבוד. ואזי בבחינת נפש עייפה והולכת לאיבוד. וזה בחינת כי תפגע חמור אחיך טועה. כי בוודאי האבידה היא בחינת טועה ונע ונד, מאחר שרחוקה מאימה דהיינו מן הכבוד. בבחינת ויהי כאשר יטעו אותי אלוקים מבית אבי, כמו שפרש רש"י שם. ועל כן מצווה גדולה להשיב אבידה, ואזי מחזיר הנפש אל הכבוד כנ"ל. ג. ועל כן דגל מחנה דן היה מאסף לכל המחנות. ופרש רש"י שהיו מחזירין כל האבדות של ישראל. כי מחנה דן הוא בחינת מלכות, בחינת תפילה, כמובן בדברי רבנו נורי יאיר במאמר וביום הביקורים העין שם היטב. שמחנה דן הוא בחינת דינא דמלכותא העין שם. ועל כן הוא בחינת תפילה בבחינת דנני אלוקים וגם שמע בקולי וכנ"ל. וזה בחינת מאסף לכל המחנות, שהיו מאספים כל המחנות דקדושה. היינו בחינת תפילה בכוונה, שעל ידי זה מאספים ומקבצים כל המחנות לתוך הקדושה בבחינת החזרת הנפשות לאימם ושורשם דהיינו אל הכבוד. כי זה עיקר תפילה בכוונה כנ"ל, דהיינו לקשר ולאסוף כל המחשבות והרצונות והנפשות לתוך דיבורי התפילה. לקבץ פיזור הנפש, שזה בחינת המחשבות המתפזרים בשעת התפילה אל החוץ, וצריך לקבץ הנפש מן הפיזור, שלא יהיה לו שום מחשבת חוץ. רק לקשר המחשבה אל הדיבור בקשר אמיץ וחזק, ואזי מאסף לכל המחנות כנ"ל. וזה בחינת השבת אבדה כנ"ל. ועל כן בני דן שהיו מאספים לכל המחנות, היו מחזירים כל האבדות כמו שפרש רש"י, שבשביל זה היו נקראים מאסף וכו' כנ"ל. ועל כן עמלק שהוא כנגד מלכות דקדושה ורודף תמיד אחר תפילת ישראל, ועל כן היו רודפים אחר בני דן כמו שכתב רבנו נאו יאיר שם. על כן נאמר בו ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע. עייף ויגע די כבחינת עייפות הנפש על ידי שנתרחקה מן הכבוד, על ידי פגם התפילה בלי כוונת הלב כנ"ל. וזהו ולא ירא אלוקים. היינו פגם המלכות והכבוד. כי עיקר הכבוד הוא יראה להתיירא מפני כבודו יתבח, בבחינת ליראה את השם הנכבד. ועל כן המלך הוא בחינת שכחה כמובן, כי הוא גורם בחינת זקן ששכח תלמודו על ידי עייפות הנפש, על ידי פגם התפילה הכנ"ל. ועל כן מצווה לזכור מעשה המלך כדי לתקן בחינת השכחה הנ"ל. וזה שכתוב ויבוא המלך וילחם עם ישראל ברפידים. ואמרו רבותינו ז"ל ברפיון ידיים. זה בחינת רפיון ועייפות הנפש. כי גידול וחיזוק הנפש הוא על ידי בחינת הידיים, בחינת ובידך לגדל ולחזק, כמו שמבואר שם במאמר ואיבן הנ"ל, עיין שם. ואזי כשיש רפיון ידיים חס ושלום, הוא בחינת עייפות הנפש. ואזי ויבוא עמלק כנ"ל. וזה שכתוב תחילה, ויחנו ברפידים ואין מים לשתות. כי שם ברפיון ידיים שהוא בחינת עייפות הנפש, היו צריכים מים, בחינת מים קרים הנ"ל. והם פגמו יותר, וירב העם עם משה, ופגמו בכבוד הזקן. על כן צעק משה אל השם, מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלוני? כי איני יודע מה אעשה להם, כי הדבר תלוי בי על ידי שיתנו לי כבוד כנ"ל, והם פוגמים יותר בזה, ובזה הם גורמים בחינת שכחה להזקן. וזהו עוד מעט וסקלוני, זה בחינת שכחה שהיא בחינת מיתה, כמו שכתב רבנו נאו יאיר. וזהו מעט היא בחינת שכחה שהיא מויכן דקטנס כמובה. ועל כן השיבו השם יתברך, עבור לפני העם ותראה שינהגו בך כבוד, כן שפרש רש"י שם. ואז באמת נתקן ולקח את המטה שהיא בחינת שבט משה אל בחינת מלכות. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, קח מקל ואכל קודקודן, דבר אחד לדור וכו'. ועל ידי זה היכה בצור שהוא בחינת אבן על פי הבאר, שהוא בחינת עננין דמחסיין על עינין. שעל ידי זה אי אפשר לשאוב ממי הדעת בחינת מים קרים הנ"ל. ועל ידי הקעת הצור במטה כנ"ל, שזה בחינת רעמים, על ידי זה יצאו מים רבים בחינת מים קרים, בתשת העדה ובעירם, וניתקנו ונבראו כל הנפשות מעייפותם. עיין היטב במאמר ואיבן הנ"ל בחינת רעמים ומים קרים, עיין שם. ועל כן נסמכה פרשת עמלק. כי על ידי אותו הפגם שלא נתקן עדיין לגמרי, כמו שכתוב, אל נסותם וכו', על כן, ויבוא עמלק כנ"ל. ועל כן מלחמת עמלק היה תלוי בתפילה בכוונה, כמו שכתוב, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. ואמרו רבותינו ז"ל, וכי ידיו של משה וכו', אלא בזמן שישראל מסתכלין ומכוונין את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מנצחין וכו'. כי עיקר ניצחון עמלק היה תלוי בכוונת הלב בתפילה לתקן עייפות הנפש כנ"ל. וכל זה היה תלוי במשה, כי ממנו נמשך בחינת מים קרים כנ"ל. ד. נמצא שעל ידי השבת אבדה נתקן בחינת מלכות דקדושה, בחינת הכבוד. כי כמו שהנפש היפה כשנופלת ועובדת ונתרחקה מן אימה, דיינו הכבוד, כמו כן נפגם ונחלש כוח המלכות והכבוד כשהנפשות רחוקים ממנה, כי אין מלך בלא עם. ועל כן מלכות ישראל התחילה בתחילה על ידי השבת אבדה, שהלך שאול לבקש אבדת אביו. בזה שכתוב, ולאתונות העובדות וכו', אל תשם אל ליבך עליהם, כי נמצאו, ולמי כל חמדת ישראל וכו'. כי זה, בזה תלוי כנל. וכל זה היה על ידי שפגמו בשאלתם ואמרו, תנה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. נמצא שהרחיקו עצמן מן הכבוד. כי הכבוד הוא רק אצל ישראל בבחינת ובקעלם על תחד כבודי, כמו שכתב רבנו נאור יאיר. אבל מלכות הרשעה שהיא בחינת עשיו המולק, הוא בבחינת בזוי אתה מאוד. והם אמרו תנה לנו מלך ככל הגויים, והרחיקו עצמן מן הכבוד, ופגמו בכבוד הזקן דיינו שמואל, כמו שכתוב בתחילת הפרשה, ויהי כי זקן שמואל. כי הם היו צריכים להיזהר בכבודו, שעל ידי זה נתקן מלכות ישראל כנל. וכנראה שם בפסוקים שפגמו בזה מאוד, שלא נזהרו בכבוד שמואל, על כן התגלגל הדבר מאת השם שהיה אבדה אצל מקום המלכות, דהיינו בבית קיש אבי שאול. ואחר כך כשנמצא אבדה, אז נתקן המלכות בבחינת ולאתונות העובדות וכו', ולמי כל חמדת ישראל, על הולכה ולכל בית אביך כנל. ועל כן הזירו שבעת ימים תוכל עד בואי אליך. כי בזה היה תלוי מלכותו להיזהר מאוד בכבוד שמואל כנל כדי לתקן פגם הנל. ועל כן כשלא נזהר בזה נתבטל מלכותו, כמו שכתוב ועתה ממלכתך לא תקום וכו'. כי בזה היה תלוי תיקון המלכות בכבוד שמואל כנל. ועל כן נשמח תכף פרשת המלך, וציווהו להכרית המלק, כי אזי צריך לחגור מותניו להילחם בהמלק, מאחר שלא נזהרו בבחינת תיקון הנפש של הכבוד כנל. ואז היו מלחמת המלק כנל. וזה שפרש רשי שם, ועתה שמע לכל דברי השם. פעם אחת נשכלת, עתה שמע וכו'. זה שייך לזה. כי מלחמת המלאק באה על ידי פגם הנל שפגם בכבוד הזקן כנל. ועל כן צריך להיזהר עתה למחות זכר המלאק שלו יתגבר חס ושלום. וכשלא נזהר גם בזה נפסקה מלכותו לגמרי כנל. וזה שאמרו רבותינו זל ששאול נענש על שלא הקפיד על כבודו. כמו שכתוב ויבזו ויהי כמחריש. כי בוודא היה צריך להקפיד על כבודו, כי תיקון המלכות על ידי הכבוד כנל. ועל כן אמר לו שמואל, אלוהים קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, והיית צריך להיזהר בכבודך שזה עיקר תיקון המלכות כנל. ועל שלא הקפיד על כבודו, על ידי זה גרם מלחמת המולה כנל, והיה צריך להיזהר אתה מאוד להכניעו. ועל ידי שפגם גם בזה נקרא מלכותו. נמצא שכל אלו הפגמים היו שייכים זה לזה, ועל ידי שלא נזהר בהם נפסקה מלכותו. ועל כן קרא לבושו להורות שכל עיקר הפגם הוא בחינת פגם הכבוד שהוא בחינת לבוש כנל, כמו שאמרו רב יוחנן קרא למענה מכבדותה. ועל ידי זה גרמו שאמר שמואל אך נגד השם משיחו, וישיבו השם מטבח אל תבט אל מראהו, שזה בחינת פגם בדעת שמואל הנביא, בחינת זקן ששכח תלמודו לפי ערך גודל מעלתו. וזה שהוכיחן שמואל על שפגמו בכבודו ושאלו מלך, אמר אלו וכו', ויקרא אל השם ויתן קולות ומטר. היינו, שאמר להם שגם עתה יש לו כוח להמשיך בחינת רעמים ומים קרים. וזהו קולות ומטר. וזהו שפרש רשי ולא היה לכם לפגום בכבודי, מאחר שיש לי כוח זה להמשיך בחינת רעמים ומים קרים כנל. וזה שנאמר, וישאבו מים וישפחו לפני השם, ופרש רשי והתרגום שם, דיינו ששפכו ליבם כמים, היינו תפילה בכוונה. וזה בחינת הכתוב שפחי כמים ליבך נוכח פני השם, שקאי על תפילה בכוונה. היינו שהתפילה תהיה בכוונה כדי להחיות ולעברות הנפש על ידי זה. וזהו כמים בחינת מים קרים על נפש עייפה הנ"ל. וב. ועל כן רועים ומלכים של ישראל היו מתחילה רועים ושומרים צאן, כמו יעקב ודוד ומשה רבנו עליו השלום. כי על ידי שהיו שומרים הצאן שלא היו עובדים, שזה בחינת שמירת הנפש שלא תתרחק מן הכבוד, על ידי זה זכו למלכות, כי זה בחינת תיקון המלכות כנ"ל. ועל כן הנביא מוכיח הרועים בלשון זה של פגם אבדה שאינם שומרים אותם, כמו שאמר על הרועים, צאן עובדות היו עמי וכו', הנאבדות לא ביקשתם. כי עיקר תיקון בחינת מלכות ובחינת השבת אבדה. דהיינו, החזרת הנפש אל הכבוד. כי המלך צריך לשמור את עמו שהם הנפשות שלו, שלא יתפזרו ויתרחקו אל החוץ ויעבדו חס ושלום. וזה שכתוב בדוד מאחר עלו תביאו לראות ביעקב עמו. כי על ידי שהיה שומר מאוד את הצאן בעין החמלה שלא יהיו אבודים חס ושלום, על ידי זה זכה להיות מלך לראות את עמו ישראל. כי זה תיקון המלכות כנ"ל, בבחינת החזרת הנפשות אל הכבוד כנ"ל. וזהו, ויראם כתום לבבו. זה בחינת תפילה בכוונה שפיו וליבו שווין. וזה בחינת תם לבב שאין ליבו חלוק מפיו. ועל ידי בחינת תם לבבו, בחינת תפילה בכוונה, בחינת קרבת הנפש אל הכבוד, על ידי זהו תיקון המלכות כנ"ל. וזהו, ויראם כתום לבבו, כפי תום לבבו, כן היה רואה ומלך כנ"ל. וזה בחינת, ובתבונות כפיו ינחם, הם בחינת הידיים שהם מגדלין ומחזקין הנפשות, כנ"ל. זין. וזה שכתוב ביעקב, ויהי כאשר ראה את רחל וכו', ואת צאן לבן וכו', ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, ויש כצאן לבן וכו'. אבן על פי הבאר זה בחינת עננין דמחסיין על עינין, שמונח על באר מים חיים. ויעקב גלל את האבן והמשיך מים בחינת מים קרים, וישק את הצאן שהם הנפשות בבחינת מים קרים על נפש היפה כנ"ל. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, אם היה זקן ואינה לפי כבודו, על זה נאמר והתעלמת. כי האבדה היא בחינת הרחקת הנפש מן הכבוד כנ"ל. ואז היא בבחינת נפש היפה כנ"ל. ועיקר התיקון לזה תלוי בכבוד הזקן כנ"ל. כי כשיש אבדה, מגיע קצת פגם בדעת הזקן, בחינת זקן ששכח תלמודו כנ"ל, כי זה תלוי בזה כנ"ל. ועל כן צוותה התורה והתעלמת, כדי שלא יפגום הזקן את כבודו על ידי האבדה. כי אדרבה, אתה צריך להיזהר מאוד בכבוד הזקן, שזהו בחינת תיקון האבדה כנ"ל. וזה שכתוב בשולחן ערוך, אבדת נוכרים מותרת ואסור להחזירה וכו'. ואם החזירה משום קידוש השם מותר, ובמקום שיש חילול השם חייב להחזירה וכו'. כי הנוכרים אין להם חלק בכבוד, כי הכבוד הוא רק בישראל. אבל הם בבחינת בזוי אתה מאוד כנ"ל. ועל כן אבדתה מותרת בוודאי, כי עיקר השבת אבדה הוא להחזיר הנפש של הכבוד, כנ"ל. ואדרבה, אסור להחזירה. כי הנפשות שביד האקום הם כציפורים מאחוזות בפח. וכיוון שנמלטו מפח יוקשים, מצווה גדולה שיזכה בהם ישראל, ששם הכבוד כדי להחיותם להחזירם אל הכבוד. ועל כן במקום שיש קידוש השם, שאז יתקדש ויתכבד שם שמיים על ידי השבת אבדה אל הנוכרי, על כן אזי מותר להחזירה, כי על ידי זה גורם כבוד שמיים. על כן אף על פי שמחזירה לעקום, אם כל זה הוא בבחינת החזרת הנפש של הכבוד, מאחר שנתקדש ונתגדל כבודו ידבח על ידי זה כנל. וכן, במקום שיש חילול השם חייב להחזירה, כדי שלא לפגום כבוד שמיים חס ושלום על ידי האבדה. כי עיקר תיקון האבדה הוא בבחינת תיקון הכבוד כנל. יוד. וזהו שאמרו אבותינו זל, אמר לו אביו אל תחזיר אבדה, אל ישמע לו. כי השבת האבדה הוא בחינת תיקון הכבוד כנל. ועל כן הווה אמינא שכיבוד אב ידחה מצווה זו, כי כיבוד אב הוא גם כן בחינת תיקון הכבוד. כי שורש נפשו באביו ואמו ששם מלובשת נפשו, ועיקר התלבשות הנפש הוא בהכבוד כנל. ועל כן חייב לכבדם כי הם כבודו, כי שם מלובש נפשו. ועל כן השמיענו התורה שאף על פי כן אינו דוחה כבודם מצוות השבת אבדה, שהוא גם כן בחינת תיקון הכבוד כנל. וזה שאמרו אבותינו זל, אמר לו אביו אל תחזיר, יכול לשמע לו, תלמוד לומר אני השם, כולכם חייבים בכבודי. בכבודי דייקה, כי זה בחינת תיקון הכבוד כנל. י"ד. וזה שתפסו רבותינו זל והעמידו דין כבוד הרב וכבוד האב אצל אבדה. כמו שאמרו במשנה, אבדת אביו ואבדת רבו וכו'. כי ביותר צריך הבן או התלמיד לחזור אחר אבדת אביו ורבו מאחר שחייב בכבודם. והשבת אבדה הוא גם כן תיקון הכבוד כנל. ועל כן הלך שאול לבקש אבדת אביו. כי הבן צריך לחזור אחר אבדת אביו, ואזי נשלם הכבוד ונתקן מאוד כנל, וכן התלמיד לרבו כנל. ועל כן העמידו דין כבודם דייקה אצל אבדה כנל. י"ב. ועל כן מציאת בנו וביתו שייך לאביו. וכל זמן שאוכלים על שולחנו נקראים קטנים, ושייך מציאתם לאביהם. כי כשהמוצא זוכה בעצמו במציאה, אזי מחזיר הנפש לבחינת חלק הכבוד של עצמו וזוכה בו. ועל כן הקטנים כל זמן שאוכלים על שולחן אביהם מציאתם שלו, כי השולחן הוא בחינת כבוד, בחינת שולחן מלכים כמו שמבואר שם. ועל כן כל זמן שאוכלים משולחנו, הם תלויים בכבודו וצריכים להחזיר מציאתם אליו, כי שם כבודם מאחר שאוכלים משלו. י"ג. גם כל הזכיות הם על ידי הדעת, ועל כן קטן אין לו זכייה, כי אין לו דעת, וכן חרש ושוטה. כי העשירות הוא שורש הנפש ושורשו בדעת. כי דעת הוא שורש כל ההשפעות בבחינת עובדת חדרים ממלאו. כי העשירות והנפשות הם בבחינת גבורות, כמו שכתב רבנו נורא יאיר ששורשם בדעת. וכן משמע בדבריו כמה פעמים שהעשירות תלוי בדעת. וזה בחינת בצל החוכמה, בצל הכסף. ועל כן, מי שאין לו דעת, אין לו זכייה בשום עשירות, דיינו בשום חפץ. וזה בחינת ייאוש שקונה במציאה, כי הייאוש הוא שמסיח דעתו מזה הדבר, כמו שאמרו ייאוש שלא מדעת לא אבי ייאוש. כי צריך להידע שאיבד וייאש עצמו מדעתו. נמצא שמוציא את דעתו מאותו החפץ שאיבד, ועל כן אין לו עוד בו שום זכייה כנל. ועל כן נקראים קטנים לעניין מציאה, כל זמן שאוכלים משולחן אביהם ומציאתם לאביהם. כי עיקר הדעת על ידי האכילה, כמו שכתב רבנו במאמר ויהי מריקין שקיהם. ועל כן כל זמן שאוכלים משולחנו, נמצא שדעתם תלוי באביהם, ועל כן מציאתם שלו, והוא זוכה במציאות בניו, כי עיקר הזכייה על ידי הדעת כנל. י"ד. ועל כן דבר המזיק אין צריך להחזירו לבעליו. רק המוצא אורגו וזוכה באורו, כמו שכתב בשולחן אורך. כי כל ההזקות הם מפך הדעת, כי כעס בחק סילים ינוח, כמו שכתב רבנו נוער בכמה מקומות, שכעס וסינה הם כסילות. ולעתיד כשיתגלה הדעת לא יהיה דבר המזיק, כמו שכתוב וגר זאב עם כבש וכו', לא יראו ולא ישחיתו כי מלא הארץ דעה וכו'. ועל כן דבר המזיק אין בו זכייה, מאחר שאין בו דעת. ועל כן הוא אפקר להמוצאו, והמוצאו אורגו וזכה באורו. כי אחר שאורגו הוא ויטל ההזק, אזי יש זכייה בהנשאר דהיינו באור, מאחר שאין בו הזק, אזי יש לו אחיזה בהדעת כשאר חפצים, ויש בו זכייה, ועל כן זוכה בו המוצאו שהרגו, כי הוא הביא הדבר לבחינת דעת וזכייה. כי מתחילה כשהיה מזיק, לא היה בו שום דעת וזכייה כנל. ועל כן הוא זוכה בו על ידי שהרגו והביאו לבחינת דעת וזכייה כנל.